มีญาติโยมในวงการปฏิบัติยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติมีคนมาถามอยู่เรื่อยๆว่าไปนั่งสมาธิไปนั่งกรรมฐานไปนั่งวิปัสสนาต่างกันอย่างไรก็วันนี้จะลองอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องคำว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานงานคำว่ากรรมแปลว่างานฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานงานนี้คืองานอะไรคืองานพัฒนาจิตใจคำว่าการพัฒนาจิตใจนี้ก็มีคำของเขาการพัฒนาจิตก็เรียกว่าจิตตภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาทำให้สิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาเรียกว่าพัฒนาพัฒนาจิตจิตตพัฒนาจิตพัฒนาจิตตภาวนาก็เรียกว่าการพัฒนาจิตพัฒนาจากจิตปุถุชนให้เป็นสู่จิตของพระอริยเจ้าการที่จะพัฒนาจิตให้เป็นจิตของพระอริยเจ้าอริยเจ้าจิตที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการเจริญสมาธิการทำจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นไม่ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้เรียกว่าสมาธิการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็คือการสอนจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงของเขาเพราะจิตที่ยังไม่ได้รับการเจริญทางวิปัสสนาภาวนายังเป็นจิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะความหลงที่ยังไม่เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาภาวนาขึ้นมานี่คือเรื่องของงานของจิตจิตตภาวนามีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการเจริญสมาธิหรือการนั่งสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาแล้วกรรมฐานนี้มีอะไรบ้างที่สามารถเอามาเป็นที่ตั้งของการเจริญสมถภาวนาหรือของการเจริญวิปัสสนาภาวนากรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้40ชนิดด้วยกันบางชนิดก็เป็นอารมณ์ของสมถภาวนาคือของความสงบบางชนิดก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ทรงแบ่งไว้เป็นหมวดใหญ่ๆมีอยู่3คือหมวดอนุสติคำว่าอนุสติก็คือการระลึกรู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอานาปานสติมรณานุสติกายคตาสติอันนี้เป็นการเอาอารมณ์เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาตั้งไว้ในใจให้ใจเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นเช่นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรียกว่าพุทธานุสติ ป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาจะทำให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวแต่จะไม่ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าใช้อานาปานสติควบคู่ไปกับมรณานุสติอันนี้ก็จะเป็นทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้ระลึกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นการเจริญสมถะภาวนาควบคู่ไปกับวิปัสสนาภาวนานี่ก็คือกรรมฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์กำกับจิตให้เป็นสมาธิก็ได้ให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้อยู่ในหมวดของอนุสติมีอยู่10ประการหมวดที่2เรียกว่ากสิณ10เป็นหมวดที่เราใช้วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นอารมณ์เช่นใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาเป็นอารมณ์ให้ระลึกถึงธาตุดินแล้วให้ปรากฏขึ้นมาในจิตของเรามองไปในจิตก็เห็นแต่ดินเช่นแผ่นดินเป็นต้นถ้าน้ำก็ระลึกถึงแม่น้ำน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรระลึกถึงธาตุน้ำธาตุลมก็ลมที่พัดไปพัดมาธาตุไฟก็คือไฟที่ลุกไหม้หรือจะใช้สีก็เพ่งเช่นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองอันนี้ก็เป็นการใช้วัตถุใช้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อดึงใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้อยู่ในสมาธิกสิณ10นี้ก็จะเป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาคือจะทำให้จิตสงบแล้วก็มีหมวดที่3ที่เรียกว่าอสุภะ10ประการก็การพิจารณาซากศพ10ชนิดด้วยกันสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเวลาคนตายเขาจะเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าไม่ได้เผาไม่ได้ฝังปล่อยให้เสื่อมให้หายไปตามธรรมชาติเราก็จะเห็นมีศพชนิดต่างๆศพที่ตายใหม่ขึ้นอืดพองขึ้นมาศพที่เขียวคล้ำศพที่แยกเป็นชิ้นๆศพที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยมีแรงกามีสุนัขมากัดกินศพที่แห้งกรอบศพที่เหลือแต่กระดูกนี่คือกรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอสุภกรรมฐานกรรมฐานชนิดนี้จะเป็นกรรมฐานที่ให้เกิดปัญญาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาถ้าใครอยากจะได้ปัญญาอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นจริงของร่างกายก็ให้พิจารณาอสุภะ10ประการนี่คือหมวด3หมวดใหญ่ๆมีหมวดละ10ด้วยกันแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพรหมวิหาร4คือการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์อย่างที่เรามักจะนิยมทำกันเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เราก็จะแผ่เมตตาด้วยการสวดสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัปยาปัจจาโหนตุสัพเพสัตตาอานิคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมวดของเมตตาภาวนา สวดไปแล้วเราก็ต้องทำเราต้องเข้าใจความหมายของคำที่เราสวดว่ามีความหมายอย่างไรแล้วก็ต้องทำใจให้เป็นไปตามความหมายนั้นเช่นสัพเพสัตตาอเวราโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดเราก็ต้องทำใจของเราไม่ให้มีเวรมีกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายใครก็จะพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็จะไม่มีเวรกับเขาเราจะให้อภัยเราจะไม่จองเวรจองกรรมกันใครด่าเราเราก็จะไม่ด่ากลับใครตีเราเราก็จะไม่ตีกลับเราจะสาธุเราจะให้อภัยอย่างนี้เรียกว่าเมตตาภาวนากรุณาก็คือขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เถิดเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราพอมีกำลังที่จะช่วยเหลือดูแลกันได้ก็ช่วยเหลือดูแลกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่กรุณามุทิตาก็ให้ยินดีกับความสุขความเจริญของสรรพสัตว์ทั้งปวงใครได้ดีได้ดีก็อนุโมทนาสาธุชื่นชมยินดีอุเบกขาก็ทำใจให้เป็นกลางปราศจากอคติสี่คือรักชังกลัวหลงนี่คืออารมณ์ของกรรมฐานที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่แล้วก็ยังมีอรูปสี่คืออารมณ์ของอรูปฌานทั้งสี่ระดับแล้วก็มีอาหาเรปฏิกูลสัญญาคือการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานกันเวลาที่อาหารมันอยู่ในจานนี่มันดูแล้วมันน่ากินน่ารับประทานแต่เวลาที่มันออกมาทางทวารหนักมันก็จะกลายเป็นอาหารเลยปฏิกูลไปอันนี้ก็มีไว้เพื่อกำจัดตัณหาความอยากกินแบบไม่มีขอบไม่มีเขตอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาให้เห็นความจริงของอาหารว่ามันไม่น่ากินไม่จำเป็นจะต้องกินจนกระทั่งร่างกายกลายเป็นตุ่มไปถ้าเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาแล้วรับรองได้ว่าร่างกายจะไม่เป็นตุ่มอย่างแน่นอนเพราะทุกครั้งก่อนจะรับประทานอาหารก็มองอาหารที่อยู่ในจานแล้วก็นึกถึงอาหารที่อยู่ในจานที่มันจะเข้าไปในปากเข้าไปในท้องเข้าไปในลำไส้แล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาทางทวารหนักถ้าคิดถึงภาพของอาหารสภาพเดินการเดินทางของอาหารที่น่าอร่อยอร่อยพอไปถึงจุดหมายปลายทางอาหารที่น่ากินก็กลายเป็นอาหารที่ไม่อยากจะกินไปก็จะทำให้พ้นจากความหลงไหลกับเรื่องของการรับประทานอาหารจะไม่รับประทานอาหารด้วยความอยากจะรับประทานอาหารเพื่อเยียวยารักษาร่างกายเพื่อดับความหิวของร่างกายเท่านั้นเวลาร่างกายหิวก็กินถ้าไม่หิวก็ไม่กินมันจะไม่มีความอยากกินเพราะเวลามีความอยากก็ให้เจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาไปแล้วมันก็จะไม่มีความอยากกินเมื่อไม่กินมากๆมันก็ไม่มารบกวนใจเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเหงาหานอนเวลาเดินจงกรมก็จะไม่เกียจคร้านถ้ากินมากๆอิ่มแล้วก็ไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากเดินจงกรมนั่งก็สับประงกอยากจะนอนอันนี้ก็เรียกคือประโยชน์ของการพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาจะทำให้สามารถรักษาศีลระดับที่สูงได้ผู้ที่รักษาศีลที่สูงคือศีล8นี้จะต้องงดเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าไม่มีอาหารเลยปฏิกูลสัญญาจะทนไม่ไหวถึงเวลาเย็นก็หิวขึ้นมานึกถึงแต่อาหารที่มีอยู่ในจาน ไม่เคยนึกถึงอาหารที่ออกมาจากทวารหนักเลยแต่ถ้าฝึกเจริญอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาอยู่เรื่อยๆนึกถึงอาหารเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในปากที่มันถูกขบเคี้ยวผสมด้วยน้ำลายนึกถึงอาหารที่มันเข้าไปในกระเพาะนึกถึงอาหารที่อยู่ในลำไส้นึกถึงอาหารที่ออกมาจากลำไส้ออกมาทางทวารหนักมันก็จะทำให้กำจัดความอยากกินได้ทำให้ไม่หิวโหยความหิวมันมีสองอย่างหิวทางกายกับหิวทางความอยากหิวทางความอยากนี้เราสามารถกำจัดได้ด้วยอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าเราใช้กรรมฐานนี้เราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารเราก็จะสามารถรักษาศีล8ศีลที่สูงกว่าศีล5ได้เพราะว่าการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้นจำเป็นจะต้องมีศีล8เป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิผลนี่คือคำว่ากรรมฐานงั้นคำว่าไปนั่งกรรมฐานก็แปลว่าเนี่ยไปใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาควบคุมใจให้สงบหรือให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าใช้พุทโธพุทโธก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิก็เหมือนกับเป็นการนั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งสมาธิหรือถ้าเราจะใช้กรรมฐานที่เป็นปัญญาเช่นมรณานุสติกับอนาปนสติหายใจเข้าก็ว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอนาปนสติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกมรณานุสติก็ให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยอันนี้ก็จะเป็นสองกรรมฐานควบคู่กันไปอานาปนสติควบคู่กับมรณานุสติถ้าเห็นความตายมันก็จะไม่โลภไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยากจะให้ใจสงบเท่านั้นเองเพราะเวลาที่นึกถึงความตายแล้วมันเครียดมันไม่มีความสุขมันไม่อยากได้อะไรมันอยากจะได้ความสงบถ้าอยากจะได้ความสงบก็ต้องระลึกถึงลมหายใจเข้าออกควบคู่กับความตายแล้วมันจะมาหยุดความเครียดที่เกิดจากความโลภได้เวลาอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอคิดถึงความตายปั๊บนี่ความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะหายไปเลยเพราะว่าตายไปก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้อีก3 เดือนนี่จะไม่โลภจะไม่อยากได้อะไรแล้วจะอยากได้ความสงบอยากจะได้ความไม่เครียดกับความตายก็ต้องมาเจริญสมถภาวนาถ้ายังคิดถึงความตายแล้วเครียดก็อย่าเพิ่งไปใช้มรณานุสติให้ใช้พุทธานุสติไปก่อนแล้วเลิกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงความตายพอไม่ไปคิดถึงความตายใจก็สงบหายทุกข์หายกลัวตายพอใจสงบแล้วก็สามารถที่จะคิดถึงความตายได้คิดเพื่อที่จะได้ปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุ4ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ใช้กสิณคือดินกสิณดินน้ำลมไฟมาเป็นอารมณ์กำหนดดูร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นเพียงดินเป็นเพียงก้อนดินผสมกับน้ำผสมกับลมผสมกับไฟจึงทำให้เกิดอาการ32ขึ้นมาอาการ32นี้ก็กายกตาสติการพิจารณาอาการ32ของร่างกายก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาภาวนาเป็นกรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอนุสติ10กายกตาสติก็ดูอาการ32ของร่างกายเช่นดูว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้าง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตมีผังผืดมีลำไส้ไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็มีน้ำต่างๆเช่นน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำตาน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ก็คืออาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายดูอาการต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเลยค้นหาตัวเราในร่างกายนี้ไม่มีก็จะทำลายความหลงที่ไปยึดไปติดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราได้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการ32เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกและเวลามันหมดลมหายใจมันก็กลายเป็นอสุภะสิบขึ้นมาเป็นซากศพสิบชนิดขึ้นมาเป็นศพที่ขึ้นอืดเป็นศพที่เขียวคล้ำเป็นศพที่ขาดเป็นชิ้นเป็นอันไปเวลาตายไปถ้าไม่เอาไปเผาไม่เอาไปฝังปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นอืดแล้วน้ำต่างๆมันก็จะไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำอะไรที่อยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาทิ้งไปนานๆร่างกายมันก็จะแห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินไปเป็นการแยกของดินน้ำลมไฟที่มารวมกับการในร่างกายที่ทำให้เป็นอาการ32พอตายไปอาการ32ก็เปลี่ยนเป็นดินน้ำลมไฟไปนี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาดังนั้นขอให้ท่านจงเข้าใจความหมายต่างๆเหล่านี้ว่ามีความหมายอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันมันอยู่ร่วมกันเวลาปฏิบัติมันก็ปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญานั่งสมาธินั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนามันก็เป็นงานของการพัฒนาจิตใจพัฒนาจากปุถุชนที่มีความโลภโกรธหลงมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้ไปสู่จิตของพระอริยเจ้าที่ไม่มีความโลภโกรธหลงที่ไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่จะทำให้จิตหลุดพ้นออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องมาแก่กับความเจ็บความแก่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี้สอนกรรมฐาน40ให้เราใช้เป็นอารมณ์กล่อมใจใช้เป็นอารมณ์สอนใจไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นร่างกายของเราหรือสิ่งต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราขณะนี้ก็ประกอบมาจากดินน้ำลมไฟศาลาที่เรานั่งอยู่นี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บนเขานี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟรถยนต์ข้าวของอะไรต่างๆที่ญาติโยมเอามาก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นของชั่วคราวทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะเสื่อมแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเศษเหล็กเศษขยะไปนี่คือการศึกษาสภาวะความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อให้เราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดเพราะว่าความหลงความยึดความติดนี้ทำให้เกิดความอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากให้สิ่งเหล่านี้ที่เราได้มานี้ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นของเรามันจะไม่ได้อยู่กับเราไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันพัดพากจากกันเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราของเราถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ความจริงว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรู้ว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราเราก็ไม่ยึดไม่ติดไม่อยากให้เขาเป็นของเราไม่อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เขาจากเราไปเวลาที่เขาไม่ได้เป็นของเราการปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาปลดเปลื้องจิตใจให้ตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงที่ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะเป็นของเราไปตลอดอันนี้เป็นความหลงต้องมาสอนใจใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะต้องจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปให้คิดอย่างนี้แล้วใจก็จะได้ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรวิเศษวิโสดินมันวิเศษไหมน้ำมันวิเศษไหมลมมันวิเศษไหมไฟมันวิเศษไหมมันก็แค่ดินน้ำลมไฟแต่พอเราไปยึดไปติดนั้นก็เลยเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาเช่นก้อนเพชรนี่มันก็เป็นแค่ก้อนดินนี่เองพอทุกคนไปยึดว่ามันเป็นของดีก็เลยแย่งกันพอแย่งกันมันก็เลยกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นก้อนหินนี่ไม่มีใครไปแย่งกันไม่มีใครไปยึดกันมันก็เลยกลายเป็นของไม่มีค่าขึ้นมาความจริงมันก็เป็นแค่ก้อนดินก้อนหินนี่เองมันไม่มีคุณค่าอะไรกินก็กินไม่ได้อยู่ดีนี่คือเรื่องของกรรมฐานเรื่องของวิปัสสนาเรื่องของปัญญาที่สอนให้เรารู้ว่าเราอยู่ในโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันมาผสมกันก็เลยทำให้เป็นวัตถุต่างๆขึ้นมาเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเป็นก้อนหินเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นอะไรต่างๆเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานของเรานี้ทำมาจากธาตุสี่ทั้งนั้นดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวไม่นานก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของมนุษย์ทุกคนร่างกายของสัตว์เดรัจฉานทุกตัวเดี๋ยวมันก็ต้องตายพอตายมันก็กลายเป็นซากศพไปมันก็เน่าเปื่อยไปถ้าเอาไปฝังดินมันก็กลายเป็นดินไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราตัวที่เป็นตัวเราของเราก็คือจิตนี่เองหรือใจนี่เองที่ต้องการมาศึกษามาพัฒนาเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเรานี้ไม่ได้เป็นธาตุสี่ไม่ได้เป็นดินน้ำลมไฟตัวเราเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้ที่เป็นธาตุรู้ไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไม่เปลี่ยนเป็นมนุษย์ไม่เปลี่ยนเป็นเดรัจฉานสิ่งที่เป็นมนุษย์สิ่งที่เป็นเดรัจฉานก็คือร่างกายร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเดรัจฉานอันนี้ก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าเราใช้ปัญญาแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีพระราชามหากษัตริย์ไม่มีประธานาธิบดีไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรทั้งนั้นของเหล่านี้เป็นเพียงแต่สมมุติที่เราไปปะไว้บนก้อนดินน้ำลมไฟเราเอาป้ายนี้ไปปะไว้ที่ร่างกายคนนี้แล้วก็บอกว่าร่างกายคนนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาป้ายไปปะไว้ที่ร่างกายคนนี้บอกร่างกายคนนี้เป็นประธานาธิบดีเอาป้ายอันนี้ไปปะไว้ที่ร่างกายคนนี้ว่าเป็นขอทานไปปะไว้กับคนนี้ว่าเป็นพระมันก็เป็นแค่ธาตุสี่ก้อนดินน้ำลมไฟที่มารวมกันแล้วก็มาเป็นอาการ32ที่แก่ต้องที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอตายไปมันก็กลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปป้ายที่ติดไว้กับร่างกายนั้นก็หายไป กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปไม่มีใครไปบอกว่าดินก้อนนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินดินก้อนนี้เป็นของประธานาธิบดีเพราะว่ามันก็เป็นดินเหมือนกันขี้เถ้ามันก็เป็นขี้เถ้าเหมือนกันจะเป็นขี้เถ้าของประธานาธิบดีเป็นขี้เถ้าของขอทานมันก็เป็นขี้เถ้าเหมือนกันนี่คือวิปัสสนาการรู้แจ้งเห็นจริงของความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงที่อยู่ในโลกธาตุนี้ว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นแต่เราไปหลงกับสมมติกันหลงว่าเป็นก้อนพระเจ้าแผ่นดินว่าก้อนนี้เป็นก้อนของพระเจ้าแผ่นดินก้อนนี้เป็นก้อนของประธานาธิบดีก้อนนี้เป็นก้อนของขอทานมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีใครแตกต่างจากกันไปร่างกายของคนเราทุกคนเหมือนกันหมดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดผมก็เป็นผมเหมือนกันหมดจะเป็นผมของประธานาธิบดีหรือเป็นผมของขอทานมันก็เป็นผมเหมือนกันตับไตไส้พุงมันก็เป็นตับไตไส้พุงเหมือนกันมันเอาไปเปลี่ยนกันได้บางทีพระเจ้าแผ่นดินหรือประธานาธิบดีอาจจะต้องขอตับไตของขอทานไปใช้ก็ได้เช่นเวลาขอทานตายแล้วขอทานบริจาคอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายให้กับผู้อื่นไปพอดีประธานาธิบดีต้องการตายก็เลยเอาตายของขอทานมาใช้ก็ได้มันก็ใช้ได้แล้วจะขอบอกขอบใจขอทานซะอีกว่าโอ้โหดีเหลือเกินนะเธอเสียสละตายของเธอให้กับเรามันก็แค่เป็นอวัยวะเท่านั้นเองคนเรามันไม่มีความแตกต่างกันในทางร่างกายแต่ทางสมมุติเราก็สมมุติกันไปว่ากันไปตามบทละครอย่างที่ได้พูดไว้ว่าโลกนี้เป็นเหมือนโรงละครสมมุติต่างๆนี้เป็นเรื่องของละครเป็นบทละครพอมาเกิดปั๊บเขาก็กำหนดบทว่าคุณต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินคุณต้องเป็นขอทานคุณต้องเป็นนายกคุณต้องเป็นดาราภาพยนตร์คุณต้องเป็นนางงามจักรวาลคุณต้องเป็นนักธุรกิจคุณต้องเป็นหมอคุณต้องเป็นพยาบาลมันก็เอาไปปะไว้แล้วคุณก็ต้องแสดงตามบทบาทที่เขาปะไว้แล้วก็หลงไปคิดว่าเป็นพยาบาลจริงเป็นหมอจริงแล้วเดี๋ยวพอตายมันก็กลายเป็นขี้เถ้าเหมือนกันหมดเวลากินข้าวก็กินเหมือนกันข้าวก็ข้าวเหมือนกันน้ำดื่มก็น้ำดื่มเหมือนกันลมที่หายใจก็ลมเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันในเรื่องของดินน้ำลมไฟนี่เหมือนกันหมดทุกคนแต่เราไม่มองความจริงกันเราชอบไปมองสมมุติกันเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมากลายเป็นกิเลสตัณหากันขึ้นมาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันทุกคนอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกันอยากจะเป็นประธานาธิบดีกันอยากจะเป็นนายกกันก็เลยต้องมาแข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ทำให้มาโกรธมาเกลียดกันมาเป็นข้าศึกศัตรูกันมาจองเวรจองกรรมกันแล้วได้อะไรก็ได้แต่ความทุกข์เท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็หมดไปได้เป็นนายกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ต้องเลือกตั้งใหม่เป็นประธานาธิบดีไม่กี่ปีก็ต้องเลือกตั้งใหม่มันไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวถ้าพิจารณาด้วยวิปัสสนาแล้วก็จะหายหลงไหลกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีความอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปนั่นเองเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีวิปัสสนาภาวนาไม่มีสมถะภาวนาถ้าผู้ใดได้มีสมถะภาวนาทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขก็จะไม่หลงไหลกับสมมุติต่างๆจะมีความสุขอยู่กับตนเองอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องเป็นประธานาธิบดีไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นดาราไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นขอให้ทำใจให้สงบได้ถ้าเสียอย่างเดียวแล้วพอแล้วก็ใช้วิปัสสนาภาวนามาคอยเตือนใจสอนใจห้ามใจอ อย่าไปหลงกับสมมุติต่างๆอย่าไปหลงอย่าไปอยากเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีเป็นอะไรเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสียอกเสียใจสู้อยู่กับความสงบนี้ดีกว่าความสงบที่เกิดจากสมถะภาวนาความสงบที่เกิดจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าใช้กรรมฐานอนุสติกรรมฐานระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดใจก็สงบพอสงบก็เย็นสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอไม่มีความหิวเมื่อไม่มีความหิวก็ไม่อยากได้อะไรใจที่ไม่สงบนี่แหละที่หิวที่โหยที่อยากได้อยากเป็นต่างๆได้มาแล้วเป็นแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอได้แล้วก็อยากจะได้ไปนานๆเวลาได้มาแล้วก็อยากจะเป็นไปนานๆพอไม่ได้เป็นก็เสียอกเสียใจอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นที่ไปหลงไหลกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปหลงไหลกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสมบัติของตนเองสิ่งที่เป็นสมบัติของตนเองสิ่งที่เป็นเที่ยงแท้แน่นอนกลับไม่มาหากันสิ่งที่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบนี่เองเรากลับไม่สนใจกันกลับไปหาของปลอมกันกลับไปหาความสุขปลอมไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปความสุขที่ได้จากทางร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหมดเพราะเวลาร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายมันก็หมดไปพอร่างกายตายไปใจของเราที่ยังมีความหิวมีความอยากอยู่มันก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างความสุขใหม่อีกเวลาเกิดมาก็ไม่มีอะไรเกิดมาก็มาตัวเปล่าพอเกิดมาแล้วได้ร่างกายก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหาอะไรต่างๆไปแล้วก็ไปตายแล้วก็ไปทิ้งมันตอนที่ตายไปพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาหาใหม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้หาอย่างนี้มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแล้วก็จะต้องหาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ได้มาเจอกรรมฐาน40ถ้าไม่ได้มาเจองานพัฒนาจิตใจคืองานสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการจะเจอกรรมฐานจิตเจอสมถะภาวนาเจอวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะงานนี้เป็นงานที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบนั่นเองทรงค้นพบงานที่จะพัฒนาจิตใจจากปุถุชนให้เป็นพระอริยเจ้าจากจิตใจที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความโลภความอยากให้กลายเป็นจิตใจที่อิ่มตลอดเวลามีความสุขมีความพอตลอดเวลาที่จะต้องไม่ต้องที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายมาหาลาภยศสรรเสริญมาหารูปเสียงกลิ่นรสเพื่อให้ความสุขเนี่ยเพราะความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้มันวิเศษกว่ามันเลิศกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองเราจึงต้องถือว่าเราเป็นหนี้ของพระพุทธศาสนาเป็นที่ได้มาได้มีพระพุทธศาสนามาให้สิ่งที่วิเศษกับพวกเราคือให้กรรมฐาน40กับพวกเราให้สมถะภาวนากับพวกเราให้วิปัสสนาภาวนากับพวกเราที่จะทำให้จิตใจของเรานี้ได้พบกับสมบัติที่แท้จริงของเราได้พบความสุขที่แท้จริงของเราได้พบกับความสุขที่ถาวรของเราก็คือความสุขที่ได้รับจากการพัฒนาจิตใจด้วยสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เองนี่คือบุญคุณอันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีท่านทั้งสามนี้พวกเราก็ยังจะไม่มีวันที่จะรู้จักคำว่ากรรมฐานจะไม่รู้จักคำว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาจะไม่รู้จักคำว่าจิตตภาวนาว่ามีความหมายมีประโยชน์อย่างไ เราก็จะไปหลงกับสมมุติต่างๆหลงกับการเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นพระเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีเป็นดาราเป็นอะไรต่างๆลุ่มหลงกันเป็นบ้าเป็นบอกันแล้วได้อะไรมานอกจากความทุกข์ความสุขก็ได้เดี๋ยวเดียวตอนที่ได้มาก็ดีใจเลี้ยงฉลองกันใหญ่พอตายไปก็ซึมเศร้ากันเศร้าโศกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันนี่คือเรื่องของกรรมฐาน40เนี่ยเรื่องของการพัฒนาจิตใจกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานงานก็คืองานของจิตนี่เองงานพัฒนาจิตใจจะพัฒนาจิตใจนี้ต้องใช้กรรมฐาน40แต่ไม่ต้องใช้ทั้ง40ชนิดเลือกใช้ชนิดที่เหมาะกับจริตของเราเช่นในอนุสติ10นี้ก็เป็นเหมือนเมนูอาหารเวลาไปร้านอาหารเขามีเมนูมาให้เราดูเราก็ไม่สั่งมันทั้งหมดเราก็เลือกเอาอาหารที่มันถูกกับปากเรากินอาหารเพื่ออะไรกินเพื่อให้อิ่มเราใช้กรรมฐานเพื่ออะไรก็ใช้เพื่อให้มันทำใจให้สงบให้ใจมีความสุขให้อิ่มเหมือนกันงั้นถ้าเราถูกกับพุทธานุสติเราก็พุทโธไปถ้าเราถูกกับอานาปานสติเราก็ดูลมหายใจไปถ้าเราถูกกับกายกตาสติเราก็ดูอาการ32ไปหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูอิริยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อทำใจให้ว่างให้เย็นให้สงบนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าอนุสติสำหรับคนที่ถูกจริตบางคนก็ชอบใช้วิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาเช่นระลึกถึงความตายว่าเวลาระลึกถึงความตายแล้วใจมันสงบเร็วความโลภความโกรธนี้มันหายไปหมดพอคิดถึงความตายอันนี้ถ้าถูกเจริญกับความตายก็ใช้มรณานุสติไปเพื่อพัฒนาจิตใจเพราะว่าการพัฒนาการใช้กรรมฐาน40นี้เป้าหมายก็คือกำจัดกิเลสตัณหานี่เองคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอมีกรรมฐาน40นี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างมารวมมาช่วยกันก็จะสามารถกำจัดความโลภโกรธหลงกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีวิภาวะตัณหาไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีโลภโกรธหลงแล้วใจก็บริสุทธิ์ผุดผ่องใจก็เป็นใจของพระพุทธเจ้าเป็นของพระอรหันต์ขึ้นมาใจก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเป็นนั่นเป็นนี่อีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายไปอยู่ดีนี่คือเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับกรรมฐาน40ได้มารู้จักวิธีเจริญสมถะภาวนารู้จักวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาตอนนี้เรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องนำเอาไปปฏิบัติต้องไปทำให้ได้นั่นเองต้องไปเจริญกรรมฐานไปเจริญสมถะภาวนาไปเจริญวิปัสสนาภาวนาถ้าเรามีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนาอยู่ในใจแล้วกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปเหมือนกับถ้ามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีตำรวจมียามคอยควบคุมดูแลพวกมิจฉาชีพทั้งหลายก็จะไม่มีมิจฉาชีพออกมาเพ่นพ่านถ้าไม่มีตำรวจไม่มียามไม่มีรปภ.เดี๋ยวพวกมิจฉาชีพมันก็จะออกมาเพ่นพ่านกันนี่คือเรื่องของใจของเราใจของเราก็มีพวกมิจฉาชีพที่มาก่อกวนมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับพวกเราก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันจะคอยสร้างความรำคาญใจให้กับเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าเราไม่มีสมถภาวนาไม่มีวิปัสสนาภาวนาก็เหมือนกับเราไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีรปภ.มาคอยควบคุมพวกมิจฉาชีพนี้แต่ถ้าเรามาเจริญสมถภาวนามาเจริญวิปัสสนาภาวนาได้เราก็จะมีรปภ.ที่จะมาคอยกำจัดพวกมิจฉาชีพต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หายไปหมดได้พอใจพวกมิจฉาชีพหายไปหมดบ้านเมืองก็สงบใจเราก็สงบใจสงบแล้วก็มีแต่ความสุขเป็นความสุขที่ระดับบรมสุขคือเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือประโยชน์เรื่องของการที่เราได้มารู้จักกรรมฐานรู้จักงานของใจก็คือจิตตภาวนาว่ามีสองระดับมีสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้มีความสุขแล้วก็วิปัสสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่มีไม่ใช่เป็นสุขเพื่อจะได้ไม่ไปเสียเวลาไปหามันมาให้เหนื่อยให้ทุกข์ไปเปล่าๆให้อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอนี่แหละคือเรื่องที่พวกเราเข้ามาศึกษากันเพื่อเราจะได้เอาสิ่งที่เราได้ศึกษานี้ไปบำเพ็ญกันต่อไปทำให้เกิดประโยชน์เพราะการศึกษาการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้ทำให้เกิดสมถภาวนาขึ้นมาในใจยังไม่ได้เกิดวิปัสสนาภาวนาขึ้นมาในใจเราต้องเอามาบำเพ็ญเอามาสร้างมันขึ้นมาให้มันอยู่ในใจของเราเช่นเอาพุทโธเข้ามาในใจบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็เอามรณานุสติเข้ามาเอาอสุภะเข้ามาเอาหาเลยปฏิกูลสัญญาเข้ามาเอาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาเอาอาการ32เข้ามาเนี่ยให้มันมาอยู่ในใจของเราเพื่อที่เราจะได้ใช้ในการที่จะสั่งสอนจิตใจไม่ให้ลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32เราก็จะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากมันพอเราไม่มีความอยากกิเลสคือความโลภโกรธหลงก็จะไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็จะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วใจก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไปใจก็จะมีความสุขไปตลอดดังนั้นขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อนำเอาไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากันก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดการได้ไปถึงพระนิพพานกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤทธานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากจะถามธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้ในช่วงนี้เรามีไมโครโฟนให้ท่านได้ถามเพื่อจะได้ยินทั้งหมดคนฟังจะได้ยินคำถามและได้ยินคำตอบอย่างชัดเจนมีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมานะถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้อยากจะถามเหรอเอาไมค์ส่งมาเนี่ยนั่งที่เดิมนั่นแหละนั่งตรงนั้นแหละ อย่ามาบังกล้องกำลังเปิดไมค์แล้วก็พูดใกล้ๆปากพูดใกล้ๆปากไงพูดไปเสียใกล้ๆปาก นะนมัสการพระคุณเจ้าครับคือผมมีข้อสงสัยครับท่านคือที่ท่านบอกให้ถอนนี่คือผมก็พยายามถอนอยู ่พูดดังๆหน่อยนะ คืออย่างนี้ครับคือผมเป็นคนที่มันยังติดนิสัยอยู่ชอบเป็นคนชอบพวกคำพยากรณ์การพยากรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วมันติดมันยึดมันถอนยังไม่ได้นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะถอนได ้ก็เอาคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้ามาใช้สิพระพุทธเจ้าพยากรณ์อยู่แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ดีกว่าของจริงของแท้ของไม่จริงกับไปติดติดของจริงสิให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆคิดถึงการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆอันนี้แหละถ้าจะติดให้ติดตรงนี้แล้วจะเป็นวิปัสสนาจะเป็นปัญญาจะทำให้เราปลงจะทำให้เราปล่อยถ้าไปติดกับของปลอมมันจะทำให้เรายึดเราติดแล้วจะทำให้เราทุกข์ทำให้เราวุ่นวายใจ ต่อไปเป็นคำถามจาก Facebook นะคะมีคุณแฮร์รี่นะคะทักเข้ามาจากเยอรมนีค่ะสวัสดีครับพระอาจารย์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงฮัลโหลฟอนเยอรมนี สาธุสาธุ คำถามจากอินบ็อกซ์นะคะคำถามจากคุณรัฐทิวงศ์ผมมีเรื่องทุกข์ใจคือใจคิดอกุศลคิดไม่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะลงโทษผมไหมครับพอผมคิดผมก็พยายามตัดใจแต่ก็นำมาคิดอีกแล้วหลังจากนั้นผมก็ยกมือไหว้ขอขมาผมทำถูกหรือเปล่าครับ ก็ถ้าไม่คิดน่ะถูกถ้าคิดยังผิดอยู่แต่คิดแล้วขอขมาก็ยังดีกว่าไม่ขอขมาแสดงว่าเราสำนึกผิดในความคิดของเราต่อไปเราก็คงจะไม่คิดได้ถ้าทุกครั้งเราขอขมาต่อไปเราก็จะอาจจะไม่คิดถ้ายังคิดอยู่ก็ลองใช้พุทโธหยุดมันเวลาคิดจะคิดไปในทางอกุศลทั้งหลายก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปแต่ก่อนที่เราจะใช้พุทโธได้เราต้องมาหัดสร้างมันขึ้นมาก่อนเราต้องหัดบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆก่อนอย่ามาพุทโธตอนที่เกิดอกุศลเพราะว่ามันจะหยุดไม่ได้เราต้องมาฝึกหัดหยุดใจก่อนที่มันจะที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาพอเกิดปัญหามันคิดไปในทางไม่ดีเราก็จะได้หยุดมันได้ฉะนั้นหัดมันเจริญสติเจริญพุทโธกันบริกรรมพุทโธไปเวลาอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรหรือจะไปคิดอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ให้มาบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะได้บริกรรมพุทโธพุทโธได้แล้วมันก็จะหยุดคิดได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่คิด คำถามจากคุณเอมิเวลานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านหนูชอบขนลุกอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคะ ก็เพราะนั่งสมาธิเนี่ยมันถึงขนลุกนะก็ท่านปล่อยมันลุกไปมันไม่มีปัญหาอะไร มีคนถามว่าท่าสี่เกิดจากอะไรครับ ธาตุสี่มันก็เกิดจากธาตุสี่เนี่ยมันจะมาเกิดจากอะไรธาตุดินมันก็มาจากดินธาตุน้ำก็มาจากน้ำธาตุลมมันก็มาจากลมธาตุไฟมันก็มาจากไฟจะไปเกิดจากอะไรล่ะจะเอาดินมาเป็นไฟได้ไงจะเอาไฟมาเป็นน้ำได้ยังไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นให้ถามเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถามเลยถามไปให้เสียเวลาเปล่าๆไอ้เรื่องเรามาเกิดได้ยังไงไม่ถามเรามาเกิดเพราะความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วเกิดมาดีไม่ดีเกิดแล้วสุขหรือทุกข์น่าจะถามอย่างนี้มากกว่าถ้ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะต้องแก่ทุกข์เพราะต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันก็อย่ากลับมาเกิดไม่ดีกว่าเหรอแล้วจะทำไงไม่ให้กลับมาเกิดก็หยุดตัณหาความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วจะหยุดยังไงก็หยุดด้วยการภาวนาจิตตภาวนาอันนี้ก็ถามปัญหาอย่างนี้จะเกิดประโยชน์กว่าถามไปปัญหาที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จะถามไปทำไม คำถามจากคุณอติวัฒน์เกิดเท่ากับตายตายเท่ากับเกิดใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกเกิดแล้วตายมันไม่ได้เท่ากันหรอกเกิดกับตายมันจะเท่ากันได้ไงเกิดก็คือเกิดตายก็คือตายมันไม่ได้เป็นเหมือนของมันเหมือนกันการเกิดก็อย่างหนึ่งการตายก็อย่างการเกิดก็นำไปสู่การตายการตายก็นำไปสู่การเกิดใหม่เพราะแต่ยังมีกิเลสมีตัณหามีความอยากอยู่ใจที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ใจที่ต้องไปเกาะติดอยู่กับร่างกายที่ต้องเกิดต้องตายยังมีตัณหาอยู่ใจก็เลยไปเกาะร่างกายอันใหม่ร่างกายที่เกิดมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวร่างกายที่เกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายไปพอร่างกายตายไปใจก็ไปเกาะร่างกายอันใหม่อีกเหมือนเราเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนมันไปเรื่อยๆซื้อรถใหม่มาใช้สักพักเดี๋ยวมันเก่ามันพังแล้วก็ขายไปทิ้งไปซื้อรถใหม่ต่อรถใหม่ใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ร่างกายเราก็เหมือนรถยนต์ดีๆนี่เองที่ใจเราใช้ขับไปเที่ยวกันใจต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายที่มีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ก็เลยต้องมีร่างกายพอร่างกายมันตายก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ก็จะมีอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะหยุดความอยากได้ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายอีกต่อไป คำถามจากคุณณพลกำลังจิตอ่อนกำลังสมาธิอ่อนหากมีคนมาสอบจิตข้าพเจ้าบ่อยๆจะเกิดผลดีผลเสียอะไรไหมครับ ก็เหมือนสอบเนี่ยเราไปเรียนหนังสือเราก็ไปสอบกันใช่ไหมถ้าเราเตรียมตัวดีสอบบ่อยๆก็ดีถ้าเราพร้อมเราสอบแล้วก็ผ่านถ้าเราไม่พร้อมสอบมันก็ไม่ผ่านก็มีเท่านั้นเองจิตเราถ้าจิตเราอ่อนเวลาใครก็มาทดสอบจิตเราจิตเราก็สอบตกพอใครเข้ามาแย่เราหน่อยเราก็โกรธพอเขาเอาอะไรมาล่อหน่อยก็โลภก็แสดงว่าเราสอบตกเพราะจิตเราตกแต่ถ้าจิตเราไม่ตกใครอะไรมาแย่เราเราก็เฉยใครอะไรมาล่อเราเราก็เฉยเราก็ไม่สอบตกแล้วก็สอบผ่าน คำถามจากคุณนุเวลานั่งสมาธิที่บ้านแผ่บุญให้เจ้าที่ได้ไหมครับ มีหรือเปล่าว่าเจ้าที่ก่อนจะแผ่ให้ใครรอหาคนที่มารับรอรับก่อนถ้าไม่มีแล้วไปแผ่ให้เขาทำไมยังไม่เจอตัวเลยจะไปแผ่แล้วชอบแผ่แบบนี้เพราะแผ่แบบไม่เสียเงินกันไอ้ที่แบบแผ่แบบเสียเงินไม่ยอมแผ่กันเนี่ยเวลาใครเข้ามามาทวงหนี้เรานี่ไม่ยอมแผ่ให้เขาหนีอย่างเดียวพอเจ้าหนี้มาปั๊บหลบเลยนะพอเจอเจ้าที่ขึ้นมาแหมอยากจะแผ่ทันทีแผ่มันก็ต้องมีอะไรให้เขาสิไม่ใช่แผ่ด้วยปากเปล่าแผ่ต้องแผ่ปากเปล่ามันได้อะไรหนึ่งคนรับก็ไม่มีสองสิ่งที่แผ่ก็ไม่มีมันก็เล่นลิเกหลอกตัวเองเท่านั้นแหละแผ่แบบนี ้คำถามจากคุณชวนการเก็บเงินค่าเรียนพระที่มาสมัครเรียนภาษาชาวพุทธทำได้ไหมครับ ได้ไม่มีกฎหมายห้ามเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามเลยแต่พระเจ้าไม่ได้สอนให้พระไปเรียนภาษาท่านเองพระพุทธเจ้าสอนให้พระไปเรียนวิปัสสนาไปเรียนกรรมฐานพระโง่เองพระหลงเองดีควรจะเก็บเยอะๆจะได้ไม่ไปจะได้กลับไปเรียนวิปัสสนากันไม่เรียนทำไมปริญญงปริญญาไปเรียนภาษากันทำไมนี่ไม่ใช่เป็นวิชาการศึกษาของพระวิชาการศึกษาของพระฟรีๆไม่เรียนกันอะไรคือวิชาของพระก็ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นวิชาที่มาบวชกันเพื่อมาเรียนกันที่เขารับเราเข้ามาเรียนเขารับเราเข้ามาเป็นพระก็เพื่อให้เรามาเรียนวิชานี้กันมาเรียนไตรสิกขามาเรียนศีลสมาธิปัญญาแต่นี่กลับไปสมัครเรียนที่โน่นที่นี่ไปเรียนปริญญาตรีโทเอกกันอย่างนี้ก็อย่ามาบวชอย่างนั้นก็ไม่ต้องบวชเพราะการเรียนปริญญาตรีโทเอกนี่ไม่ต้องเป็นพระเป็นพระก็ไม่มีเงินไปจ่ายเขาแล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาก็ต้องเอาเงินของญาติโยมไปจ่ายก็รบกวนญาติโยมอีกอันนี้เป็นการหลงทางเป็นการเหมือนกับไปเรียนเข้าสมัครสอบเข้าวิศวะแล้วก็ไปเรียนวิชาศิลปะอย่างเงี้ย แล้วมันไปเรียนสมัครเข้าวิศวะหาอะไรมาบวชพระพุทธศาสนาก็เพื่อมาเรียนศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไปเรียนภาษากันแล้วมันมาเรียนมาบวชกันทำไมใช่ไหม คำถามจาก YouTube Live จากคุณปริญญาอยู่ที่อิสราเอลครับชัดแจ๋วฟังทุกวันชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ดีครับ เป็นประเทศเท่าไหร่13ใช่ไหมสิบสามแล้วนะฟินแลนด์เป็น14แล้วอันนี้เก็บสถิติคนที่ติดตามชมทางถ่ายทอดสดจึงว่ามาจากประเทศไหนบ้าง คำถามนะคะมีเพื่อนเจอปัญหาชีวิตครอบครัวผมแนะนำศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ที่วัดสมควรไหมครับ สมควรไม่สมควรก็ศึกษาก็ต้องศึกษากับครูบาอาจารย์อย่าไปศึกษากับใครนะ คำถามจากอินบ็อกซ์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่ทำงานผมจะจัดอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นเวลา15วันส่วนหนึ่งผมก็อยากบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามีวิธีการอื่นในการทำถวายเป็นพระราชกุศลได้เหมือนกันผมเคยบวชในสายวัดป่ามาแล้วขอกราบเรียนขอความเห็นพระอาจารย์ครับ ก็บวชทำวิธีไหนก็ได้แล้วแต่จะถนัดจะทำได้ก็ทำไปบวชถวายก็ได้ปฏิบัติบูชาก็ได้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครตามโครงการต่างๆก็ได้ทำอะไรที่ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกัน คำถามจาก Facebook จากคุณจิตติพัฒน์รับชมจากออสเตรเลียค่ะมีความตั้งใจบวชตลอดชีวิตแต่จะไม่มีโอกาสดูแลพ่อแม่จะผิดไหมคะ เรื่องพ่อแม่นี่ถ้าจะดูแลก็ดูแลได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็อนุญาตอยู่แล้วเช่นอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตนี้ก็แบ่งให้พ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่ต้องอาศัยเราเลี้ยงดูเราไปบิณฑบาตเราได้อาหารมาเราก็แบ่งอาหารที่เราได้จากบิณฑบาตนี้ไปให้พ่อแม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามแต่ห้ามไม่ให้เอาไปให้คนอื่นให้พ่อแม่ได้จะให้คนอื่นก็ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อนถ้าแบ่งกับพระแล้วเหลือก็จะไปให้ใครก็ให้ได้แต่ถ้าเป็นพ่อแม่นี้ไม่ต้องเอามาแบ่งกับพระเอาไปให้พ่อแม่ได้เลยฉะนั้นการบวชจริงๆก็ยังสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อยู ่คำถามจากคุณบรรหารในการทำบุญหรือหลังภาวนาเสร็จเราควรอธิษฐานว่าอะไรจึงจะไม่เป็นไปเพื่อความอยาก คือคำว่าอธิษฐานมันไม่ได้เป็นความอยากอยู่แล้วคำว่าอธิษฐานแปลว่าการตั้งเป้าหมายเช่นเราวันนี้จะมาที่นี่เราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าวันนี้จะมาวัดนะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้เดี๋ยวเพื่อนมาโทรมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นเราก็อาจจะไปกับเขาได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมาวัดถึงแม้เพื่อนจะมาชวนเราเราก็บอกปฏิเสธเขาไปเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาวัดแล้วงั้นคำว่าอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจไม่ได้เป็นความอยากเป็นการตั้งเป้าเพื่อเราจะได้รู้ทิศทางที่เราจะต้องการจะไปว่าเราควรจะไปในทิศทางทางไหนเท่านั้นเอง คำถามจากคุณณพลเวลาปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกว่าเป็นของยากไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ทั้งทางโลกหรือทางธรรมเราจะปรับทัศนคติภายในใจเราอย่างไรดีครับเพื่อให้เดินต่อไปได้แล้วรู้สึกว่าตนไม่มีอะไรดีเลยไม่ว่าจะทางโลกทางธรรม คือของมันยากเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยยากแต่ถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายเองงั้นใกล้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น มีรับชมจากรัสเซียค่ะ 15แล้วมั้งต้องจดไว้แล้วเดี๋ยวจำไม่ได้นะเดี๋ยวซ้ำกัน คำถามจากคุณบ๊อบบ้านสวยผมฝึกสมาธิมา3ปีแล้วเมื่อเราเข้าว่างได้แล้วทำอย่างไรต่อครับ ก็รักษาความว่างไว้ในใจเพราะความว่างนี้เป็นสุขอย่างยิ่งเวลาใจว่างแล้วเราสบายเหมือนกับเราไม่ได้แบกอะไรเวลามีเรื่องราวต่างๆนี่มันเข้ามาในใจแล้วมันทำให้เราหนักอกหนักใจพอเราทำให้มันว่างก็เหมือนกับเราเอาของหนักอกหนักใจออกไปจากใจของเรา ก็พยายามทำให้มันว่างเวลามันอะไรจะเข้ามาให้เราหนักอกหนักใจก็ทำให้มันว่างไปอย่าไปหนักอกหนักใจกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรมันเป็นโทษมันทำให้เราหนักอกหนักใจทำให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราทำใจให้ว่างได้ใจเราจะเบาจะสบายจะเย็นจะมีความสุข คำถามจากคุณสารหอมตอนทำสมาธิใช้คำภาวนาเกสาโลมานขาทันตาตัดโซรวมกันได้ไหมครับ ได้ได้แต่ถ้าจะให้มันรวมนี่อาจจะต้องใช้คำเดียวถ้าใช้หลายคำนี่มันยังทำให้จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาตามอาการต่างๆอยู่แต่ถ้าเราอยู่กับคำเดียวเกสาเกสาเกสาไปหรืออัตถิอัตถิไปมันก็จะรวมได้มันต้องเป็นหนึ่งถ้ามันเป็นสองเป็นสามเช่นเป็นเกสาโลมานขาดันตาตัดโจมันก็จะทำให้ไม่ฟุ้งซ่านมันช่วยให้ใจไม่ไปคิดฟุ้งซ่านได้แต่มันจะไม่ทำให้รวมถ้าจะให้รวมมันต้องอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเกสาเกสาไปโลมาโลมาไป มีจากโอซาก้าเกาหลีแล้วก ็โอซาก้ามันญี่ปุ่นไหม ญ ี่ ป ุ่ น น ับยัง ไม่รู้ต้องจดไว้แล้วเดี๋ยวจำไม่ได้นะ มีฝรั่งเศสด้วยมัน สิบเจ็ดแล้วนะใครยังไม่อยู่ในอันดับก็เชิญเข้ามาได้ไม่มีอะไรสำคัญนะเพียงแต่อยากจะรู้เท่านั้นเองอยากจะรู้คร่าวๆจะได้เอาไปโฆษณาขายโฆษณาได ้ตอนนี้คำถามหมดนะคะมีข้อความจากคุณพระนางเงากวบบอกว่าปฏิบัติและคิดอย่างที่ท่านสอนช่วยลดความอยากอาหารได้ดีค่ะเมื่อก่อนว่างก็นึกแต่เรื่องกินกินเพื่อคลายเครียดกินเพื่อความสนุก ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็ต้องไปลดไขมันต้องไปเข้าฟิตเนสไปวิ่งไปเต้นในฟิตเนสเสร็จก็ไปกินต่ออีกเพราะหิววิ่งแล้วเหนื่อยก็ไปกินต่อไม่รู้จะไปวิ่งให้มันเสียเวลาทำไมวิ่งเพื่อไปเอาไขมันออกพอเสร็จแล้วก็ไปเติมไขมันใหม่มันต้องใช้อาหารเลยปฏิกูลและสัญญาอันนี้ไม่มีใครจะเด็ดไม่มีใครจะมีหมัดเด็ดเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยหมัดของพระพุทธเจ้าแต่ละหมัดนี้กิเลสล้มไปหมดเลยเอาหมัดของพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยดีที่สุดถ้าอยากจะฆ่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่ากับธรรมอาวุธธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เนี่ยเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสที่วิเศษที่สุดฆ่าได้หมดทุกชนิด มีจากสวีเดนค่ะบอกว่าสัญญาณดีมากค่ะ สิบแปดแล้วเหร อสิบแปดแล้วค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำว่าปฏิบัติบูชาได้บุญสูงสุดเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติจนหลุดพ้นได้จะบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในพุทธศาสนาไม่เสียชาติเกิดและจะสามารถเผยแผ่สืบต่อแก่นของพระพุทธศาสนาต่อไปคือช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนโยมคิดอย่างนี้ถูกไหมคะและหลักการนี้คือที่ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมคะ ถูกแล้วพระพุทธเจ้าก่อนจะจากพวกเราไปก็บอกแล้วจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเบื้องต้นก็ยังประโยชน์ของตนให้ได้ก่อนทำให้เราหลุดพ้นให้ได้ก่อนเมื่อเราหลุดพ้นแล้วเราก็ไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งเพราะเราจะสามารถสอนให้ผู้อื่นเขาหลุดพ้นได้ถ้าเรายังหลุดพ้นเองไม่ได้เราจะไปสอนผู้อื่นให้เขาหลุดพ้นได้อย่างไรเหมือนนักศึกษานี่จะไปเป็นอาจารย์ได้อย่างไรก็ต้องเรียนให้จบปริญญาก่อนพอจบปริญญาแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาต่อไปได ้ตอนนี้คำถามหมดค่ะ ดี วันนี้จาก Facebook มี265คนค่ะสูงสุดตอนนี้เหลือ230จาก YouTube สูงสุด35ตอนนี้เหลือ28 ก็มีถ่ายทอดสดทุกวันนะญาติโยมถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็สามารถเข้าไปใน Facebook ก็ได้เข้าไปใน YouTube ก็ได้ใช้ชื่อคำว่าพระสุชาติพระอาจารย์สุชาตินี่ก็จะเข้าไปแล้วก็พอบ่าย2โมงก็ทุกวันก็จะมีวันธรรมดาก็จะเป็นในรูปแบบหนึ่งจะเป็นแบบคุยกันจะไม่ได้เทศแบบที่เมื่อกี้เทศยาวๆเพราะบางทีมันไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยอาศัยการสนทนากันไปตอบโต้กันไปถามตอบกันไปแล้วมีประเด็นธรรมะอะไรขึ้นมาก็พูดต่อไปงั้นถ้าอยู่บ้าน ไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดชมได้มีคำถามก็ส่งคำถามเข้ามาได ้คำถามจาก Facebook Live จากคุณวชิระจิตคิดประมาทครูบาอาจารย์ต้องแก้อย่างไรครับยิ่งพยายามห้ามเหมือนยิ่งยุ ก็ถ้าห้ามไม่ได้ก็ใช้พุทโธหยุดมันไปก่อนทุกครั้งที่มันจะประมาทก็พุทโธพุทโธไปแล้วถ้าอยากจะใช้ให้หยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต้องมองคุณค่าของครูบาอาจารย์ว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเราเราเป็นเหมือนคนตาบอดครูบาอาจารย์เป็นเหมือนคนตาดีเราจะเดินทางไปได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์สาวกเป็นผู้พาไปถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะไม่สามารถเดินไปสู่จุดหมายที่ดีที่งามได้แต่ถ้ามันยังไม่ยอมคิดมันอยากจะสบประมาทครูบาอาจารย์อยู่ก็ใช้พุทโธหยุดมันไปก่อนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการกระทำเป็นการคิดที่ไม่ดีเราก็หยุดมันหยุดมันไปทุกครั้งที่มันจะคิดไม่ดีก็หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปก่อนแล้วพอจิตมีความสงบก็มาคิดถึงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเราจะรู้จักเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเราจะรู้จักวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรถ้าเราคิดบ่อยๆเข้าเราก็จะเห็นพระคุณของครูบาอาจารย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะสบประมาทท่านอีกต่อไปจะมีแต่ความคลักมีแต่ความเคารพเพราะท่านเป็นเหมือนผู้ที่มาช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆของเราให้หมดไปจากใจถ้าเป็นนักโทษก็เป็นเหมือนท่านมาเปิดประตูห้องขังให้เราออกไปท่านให้อิสรภาพกับเราให้เรามีความสุขนี่เรายังมองไม่เห็นคุณค่าของท่านเพราะเราไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงของท่านว่าท่านเป็นอย่างไร คำถามจากคุณชาวลิศก่อนหลับภาวนาพุทโธพุทโธหลับไวแต่ทำไมชอบฝันร้ายมากกว่าฝันดีครับ เพราะว่าอดีตคงจะทำบาปมามากการทำบุญหรือทำบาปนี่มันแล้วมันจะมีเหมือนกับมีกล้องวิดีโอคอยอัดไว้เก็บไว้ในใจเราพอเวลานอนเรานอนหลับมันก็จะเอามาฉายให้เราดูถ้าทำบาปมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีมาให้ปรากฏให้เราดูถ้าเราทำบุญก็จะมีแต่เรื่องดีๆมาปรากฏให้เราดูฉะนั้นก็พยายามทำความดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความดีมันจะมีมากกว่าความชั่วมันก็จะเริ่มฝันดีฝันร้ายมันก็จะไม่ฝัน มีรับชมจากนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้ที่นั่น3:30ค่ะ ที่นี่3:30ห่างกัน6 ชั่วโมงมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม มีคำถามเพิ่มนะคะจากคุณสมศรีเวลาเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมโยมจะเลือกสถานที่ที่ใช้วิธีปฏิบัติธรรมเก็บอารมณ์ด้วยตัวเองในห้องกรรมฐานจำเป็นไหมคะจะต้องเลือกสถานที่ที่กำหนดให้เราต้องทำวัดเช้าเย็นกับหมู่คณะ มันขึ้นอยู่กับระดับการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเรายังอยู่ในระดับที่ต้องอาศัยคนอื่นมาเป็นเครื่องประยุงให้เราได้ปฏิบัติเช่นเราปฏิบัติคนเดียวเองไม่ได้ไม่มีกำลังบังคับตัวเองก็จะต้องอาศัยไปปฏิบัติกับการเป็นกลุ่มก่อนก็มีกำหนดเวลาให้เราจะต้องปฏิบัติเช่นตื่น4:00ต้องลงไปนั่งสมาธิร่วมกันไปไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันนี่ก็เป็นขั้นถ้าเรายังอยู่ในขั้นนั้นการจะทำอย่างนั้นมันก็ช่วยเราได้แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นที่เราไปได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องมีใครมาช่วยเราเราก็ปฏิบัติคนเดียวมันจะดีกว่าเพราะคนเดียวมันก็ไม่ต้องมากังวลกับคนอื่นไม่ต้องมามีปฏิสันถารไม่ต้องมีการรับรู้มีความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นไปอยู่คนเดียวเงียบๆไปภาวนาของเราเราก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสงบได้มากกว่าได้เร็วกว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับการปฏิบัติของเราว่าเราอยู่ในระดับไหนซึ่งเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราอยู่ในระดับอนุบาลเรียนอนุบาลมันก็ดีมี มีอนุมีครูมีอะไรคอยดึงเราไปแต่ถ้าเราไปอยู่ระดับอุดมศึกษามันก็เราต้องดึงตัวเราเองนะเพราะครูบาอาจารย์ท่านจะไม่มาดึงเราละนั้นก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราอยู่ระดับไหนเหมาะกับการปฏิบัติแบบไหนเราก็เอาการปฏิบัติแบบนั้นไป คำถามต่อเรื่องความฝันนะคะจากคุณจิตติพัฒน์แล้วพวกที่แทบจะไม่ฝันเลยล่ะคะ ก็อาจจะเป็นพวกที่นั่งสมาธิกันจิตสงบมากๆก็ไม่ค่อยฝันกันพวกที่ไม่ได้ไปทําบาปทําบุญกันมีแต่ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรมาให้ฝันมันมีแต่เดินไปเดินมานั่งคนเดียวมันก็ไม่มีเรื่องมีราวหรือว่าบางทีเราฝันแล้วเราจำไม่ได้ก็ได้บางทีฝันปั๊บพอตื่นขึ้นมาลืมไปเลยลืมไปว่าเราฝันเรื่องอะไรก็ได้ดังนั้นการที่ว่าเราไม่ฝันนี่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะฝันแต่เพียงแต่ว่ามันลืมไปพอตื่นขึ้นมาปั๊บมันหายไปเลยดังนั้นอย่าไปถือเรื่องฝันเป็นประเด็นอะไรมากมายก็แล้วกันเราจะฝันไม่ฝันก็มันเป็นเรื่องของวิบากก็แล้วกันขอให้เรามาให้ความสำคัญกับเรื่องของเหตุคือเรื่องของการทำบุญทำบาปจะดีกว่าพยายามทำบุญไปพยายามละบาปไปแล้วรับรองได้ว่าถ้าฝันมันก็จะฝันดีหรือไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะไม่ฝัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสามารถนั่งสมาธิและฟังธรรมหลายๆชั่วโมงได้หรือเปล่าคะเพราะรู้สึกสงบดี ได้ทำทั้งวันเลยทำสลับกันฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เราอยู่คนเดียวได้ทำใจให้เราสงบได้แล้วเราก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทำสลับกันไปเดินบ้างนั่งบ้างฟังบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่อย่าทำปนกันเช่นถ้านั่งฟังธรรมก็ตั้งใจฟังไม่ต้องไปพุทโธไม่ต้องไปดูลมหายใจเวลานั่งสมาธิเราก็อย่าฟังธรรมดูลมหายใจไปพุทโธไปเวลานั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินก็อาจจะเจริญสติดูพุทโธพุทโธไปหรือดูเท้าไปหรือถ้าเราอยู่ขั้นปัญญาก็พิจารณาธรรมได้เลยพิจารณาอสุภะไปพิจารณาอาการ32ไปพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาไปสิ่งที่เราต้องการก็คือความรู้เหล่านี้ให้มันฝังอยู่ในใจเราถ้าเรามีความรู้เหล่านี้แล้วมันจะกำจัดกิเลสตัณหาได้ที่กิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาเพราะไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในใจมีแต่ของสวยๆงามๆมีแต่ของน่ากินน่าใช้มันก็เลยอยากมันก็เลยน้ำลายไหลทุกครั้งที่ความคิดเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการเอาความคิดที่จะทำให้เราไม่อยากทำให้เห็นแล้วไม่อยากกินนี่ทำแล้วไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วเราต้องเอาวิปัสสนาเอาความจริงเข้ามาสอนใจอยู่เรื่อย ๆคำถามจากคุณตุลคำเวลาที่นั่งสมาธิฟังเทศจำสิ่งที่ฟังไม่ได้เลยค่ะรู้สึกว่านิ่งเฉยๆขอคำแนะนำค ่ ะ อ๋อนั่นเป็นเพราะว่าเราฟังเพื่อให้จิตสงบเราไม่ได้ฟังด้วยการพิจารณาการที่เราจะจำธรรมที่เราฟังได้ก็คือการพิจารณาตามเวลาท่านแสดงอะไรแล้วเราก็พิจารณาตามพอเราเข้าใจเราก็จะจำได้เช่นวันนี้เราฟังอะไรแล้วเราเข้าใจเราก็จะจำได้เช่นวันนี้จำเรื่องกรรมฐาน40ได้แล้วว่ากรรมฐาน40มีไว้ทำไมกรรมฐาน40ก็คือเป็นที่ตั้งของงานของใจไม่ต้องไปจดไปจำเวลานั่งฟังให้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ในใจเราแล้วมันก็จะไม่ลืมมันจะเป็นปัญญาปัญญานี้ไม่ใช่สัญญามันจะไม่ลืมแต่ถ้าเรามาคอยนั่งแล้วฟังหรือบางทีนั่งไปแล้วจดไปเขียนไปนี่พอเวลากลับมาอ่านใหม่ทีหลังเราก็ไม่เข้าใจเราก็จะลืมไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องการจำได้หรือจำไม่ได้เวลานั่งฟังขอให้มีสติอยู่กับการฟังแล้วแต่จิตของเราว่าฟังแบบไหนฟังเสียงอย่างเดียวไม่ไปคิดตามมันก็จะสงบถ้าฟังแล้วพิจารณาเหตุผลที่แสดงมันก็จะเป็นปัญญาแล้วพอมันเข้าใจมันก็จะจำได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าชาตินี้เราฟังธรรมเรื่อยๆและปฏิบัติบูชาจนเป็นนิสัยแต่ยังไม่บรรลุ เกิดใหม่ถ้าไม่เจอครูบาอาจารย์แล้วธรรมะที่ฟังมาแต่ก่อนจะฝังในจิตใจเราและออกมาสอนเราเองได้ไหมคะ ก็คงจะได้บ้างแต่จะไม่เหมือนกับที่เราได้บรรลุธรรมเพราะว่ามันก็ยังเป็นความรู้ที่มันยังไม่ได้เข้าไปลึกในสันดานเรามันก็อาจจะมีบ้างอาจจะไม่มีบ้างเช่นพวกเราที่มาเกิดนี่เราก็ยังมีการปฏิบัติที่เราติดมาเป็นนิสัยอยู่ทำไมเรามาวัดกันทำไมเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันก็เพราะว่าในอดีตชาติเราเคยมีนิสัยอย่างนี้มาก็ได้ทำไมเราไม่ไปเข้าบาร์กันทำไมเราไม่ไปบ่อนกันทำไมเราไม่ไปเที่ยวกันก็เพราะว่านิสัยเดิมของเราเราเคยมาทางนี้ก็ได้แต่จะมาบ่อยไม่บ่อยก็อยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งบางทีมาบ้างไปเที่ยวบ้างเข้าบาร์บ้างเข้าบ่อนบ้างเอามันทุกอย่าง คำถามจากคุณอยากเป็นนางฟ้าโยมรู้สึกผิดในใจที่เหมือนจะเนรคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับครูอาจารย์เนื่องด้วยท่านติดตามโยมมาที่บ้านในยามเย็นโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือนิมนต์และตามไปที่วัดที่โยมไปร่วมปฏิบัติธรรมค่ะจึงหยุดการสื่อสาร อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วถือว่าไม่เหมาะสมแล้วน่าจะกังวลหรือน่าจะหวาดระแวงได้แล้วว่าเจตนาของท่านคงจะไม่เป็นเจตนาที่เหมาะสมแล้วเพราะว่าตามปกติแล้วครูบาอาจารย์นี่ไม่ควรที่จะไปตามหาลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะเป็นเพศตรงกันข้าม มีจากสิงคโปร์ค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคอมเมนต์ว่าทำงานตอนกลางคืนกลางวันนอนแล้วตื่นมาฟังธรรมทุกวันครับวันไหนไม่ได้ฟังเหมือนขาดอะไรสักอย่างพระอาจารย์สอนดีครับ ดีสาธุมีกำลังใจขึ้นอีกนิดนึง คำถามจากคุณชาวลิศนอนภาวนาโอกาสจะบรรลุธรรมน้อยมากใช่ไหมครับ ใช่มันจะหลับซะมากกว่าเป็นท่าสบาย ตอนนี้คำถามหมดค่ะพระอาจารย ์ดีแล้วน่าจะพอแล้วนะมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมมีข้อความก็เขียนมาอยู่ว่าเวลาที่จะเลิกกันนี้อย่าเพิ่งตัดสัญญาณได้ไหมรอให้หลวงพ่อให้พรให้เสร็จก่อนรู้สึกว่าจะตัดไปก่อนที่เราจะจบคำให้พรยังไงไม่ทราบเราก็ไม่ได้ให้พรอะไรเพียงแต่ให้พรสั้นๆฉะนั้นเห็นคนเขาเขียนข้อความมาว่าอย่าเพิ่งตัดขอรับพรก่อน ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอานตอนนี้ตัดได้นะ